كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله. فمن كان في قلبه سوى الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Yaşadığı mahdut, sınırlı, sayılı dünya hayatının, dünyadaki yaşadığı hayatın hesabını da Allah'a sayfa sayfa vermeye mecbur. İslam nazarında insan bu. Bunu başa alarak hareket etmek lazım daima. Cenab-ı Hak insanı mütemadiyen bu açıdan takdim ediyor. Bakınız mesela Estaizu billah وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَم. Beni Adem demek Adem'in çocukları. Adem aleyhisselamın kanalından, zürriyetinden gelen bütün insanlar. Nedir bunlar? وَلَكَدْ كَرَّمْنَا. Biz Adem'in zürriyetinden gelen insanları en üstün, en kıymetli, en keremli, en önemli şekilde yarattık. Hiçbir mahlukata yapmadığımız ikramı insana yaptık diyor. Hiçbir yaratılmışa vermediğimiz kıymeti insana verdik. Cenab-ı Hakk'ın beyanı bu. İnsan deyip geçemeyiz efendiler. Ve devam ediyor. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Kara, yani yeryüzü, kara parçaları, toprak, yeryüzüne ve deniz üzerinde insanları gerek karaların gerekse denizlerin en üstünü ve en efendisi yarattı. Karaların ve denizlerin, havaların ve gezegenlerin, bütün mahlukatın en üstünü, en efendisi ve en kıymetlisi halinde insanları yarattık. Cenab-ı Hak buyuruyor. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Ne kadar güzel, hoş, tatlı, iyi, temiz şeyler varsa onlardan da insanları rızıklandırdık. Her şeyi insana rızık yaptık. Mevlana'mız burada kendisini tutamıyor da bir tefsir, bir izah, bir yorum yapıyor. Diyor ki ey Allah'a secde etmeyen, Allah için bükülmeyen, Allah için yerlere kapanmayan gafil adam. Görmez misin ki sobanın içinde yanan odunlar, sobanın içinde yanan odunlar bile o odun parçaları kendi hayatlarını feda ediyorlar ki sen ısınasın diyor. Sen ısınasın, senin yemeğin pişsin, ekmeğin pişsin, sana rızık hazırlasınlar, hazırlansın diye odun parçaları kendi hayatlarını senin için feda ediyorlar. Sen bu odun parçası kadar değilsin diyor. Her şey böyle dünya. Yediğimiz ekmek öyle değil mi? Her zaman söyleriz. Mevlana anlatıyor. Yediğin ekmeği basit görme diyor. O kaç ölümlerden geldi. Ölümlerden ölüm beğendi ki sana rızık olsun. Buğday. Ekmek yaptığımız aziz nimet buğday, tarlada belli bir müddet topraktan, havadan, güneşten, sudan nasibini aldıktan sonra neticede o buğday tarlasındaki kelleler, başaklar, buğday ekini sapsarı olur, kuruyup ölüyorlar diyor. Niçin öldüler? Sana rızık olsunlar diye öldüler. Bu da kafi gelmedi. Tırpanla biçtin, o buğdayları tırpanla, bıçakla kesmek suretiyle ikinci defa öldürdün diyor. Bu da Şafii gelmedi bir dövenle üzerinde dolaştın, ezdin, ezdin, üçüncü defa öldürdün. Bu da yetmedi, bu buğday tanelerini değirmen taşının arasında ezdin, ezdin, dördüncü defa öldürdün. Bu da Şafii gelmedi, hamur yaptın, yoğurdun, ezdin, ezdin, beşinci defa öldürdün. Bu da Şafii gelmedi, kızgın fırınlarda ateşi içine attın, yaktın ve öldürdün, beşinci defa öldürdün. Ekmek oldu, bıçakla elinle kestin, parçaladın, altıncı defa öldürdün. Ağzına aldın, dişlerinle parçaladın, çiğnedin, yedinci defa öldürdün. Gırtlağından aşağı yuttun, boğdun, öldürdün, sekizinci defa öldürdün. Midende hazmettin, paramparça ettin, dokuzuncu defa öldürdün. Bu ekmek denen şey, dokuz defa öldü ki sana rızık ve sana hayat olsun diye diyor. Ey gafil insan! Yediğin ekmeğe dikkat et. Ölümlerden ölüm beğendi senin hayatın için. Odunlar bile senin için yanıyor. Senin hayatın, senin ısınman, senin rahatın için. İnsan derecesini anlamalıdır. Makamını anlamalıdır. Kıymetini bilmelidir. E hocam bu Hazreti Mevlana okullarda okutulmazsa İmam-ı Dirgivi, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, İmam Ebu Hanife bunlar okullarda çocuklara okutulmazsa nereden bilecek nesillerimiz? Haklısınız. Çok haklısınız. Nereden bilecekler? Nereden duyacaklar? Nereden okuyacaklar? Nereden anlayacaklar? Nereden kavrayacaklar? Nereden nesillerimiz insan olacak? Nereden ıslah olacak? Öğretilenler nelerdir? Ne aşılanıyor, ne öğretiliyor? Dinin hakikati, dinin kıymeti, dinin önemi, dinin değeri anlatılmazsa, aşılanmazsa, söylenmezse, konuşulmazsa insan nereden insan olacak kardeşlerim? Bu gerçekler bilinmediği için her zaman söylediğim gibi karnını, af buyurun hayvan gibi, karnını lokantada veya evinde doyurduktan sonra sofrada kalan artan ekmekle ağzını silip kaldırıp çöpe atan adam insan mı hayvan mı? İnsan ile hayvanı ayıran yegane eğitim din eğitimidir. Din olacak. Hangi memlekette din eğitimi yoksa o memleketteki insanlar hayvan türleridir. Mesele bitmiştir. Ne ekmeğin kıymetini bilir, ne devletin kıymetini, ne hükümetin, ne askerin, ne milletin, ne ananın, ne babanın, ne caminin, ne tarihin, ne bayrağın, ne milletin. Hiçbir şeyin kıymetini bilmez. İnsanı insan yapan dindir, din, din, din. Efendiler. Yeryüzünde insana gaye aşılayan, değer veren, şeref veren, her adımın mesuliyetini aşılayan, eliyle tuttuğu her şeyin sorumluluğunu aşılayan dindir, din. Bu verilmezse nesil olmaz. Buna imkan yok. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Bunu söyleyen dindir, din söyler. Her karışında bir şehidin yattığını söyleyen dini İslam'dır. Sen İslam'ı okutmaz, öğretmezsen ancak yetişen nesil bu şehit kemiklerin üzerinde tepişmeyi ve sevişmeyi öğrenir. Ve insan olmaz bunlar. Bizim bir tek meselemiz vardır, din eğitimi. Dinin okutulması, dinin öğretilmesi, dinin okullarda mecburi olması, din eğitiminin yaygınlaşmasıdır davamız. Tek meselemiz budur bizim. Dinimiz eğer anlaşılır, anlatılır, okutulur, öğretilirse çözülemeyecek hiçbir meselemiz kalmayacaktır. Anarşinin çözümü buna bağlı. İktisadi hayatımızın çözümü buna bağlı. Bugün milyonlarca ton ekmek çöp tenekesine atılıyorsa bunun temelinde dinsizlik vardır. İsrafın kaynağı dinsizliktir. Din duygusundan mahrumiyettir. Allah'ın nimetlerini tanımamaktan geliyor. Allah'ı tanımamaktan geliyor. Hazreti Muhammed'i tanımamaktan geliyor. Mevlana'yı tanımamaktan geliyor. Bilin bunların gerçek sebeplerini. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Hiç boşuna didişmesinler. Dini en mühim mesele olarak ele alsınlar. En mühim mesele din mesele. Başka hiçbir çözüm yolu yoktur. Allah'ın dinini öğreteceğiz nesillere. Bütün gençliğe, bütün zürriyetlerimize, bütün insanlarımıza dinin izzetini, hakikatini, önemini anlatmak borcundayız Müslümanlar. 15. Hicret asrı dini İslam'ın anlatılması ve öğretilmesinin bir asrı olmalıdır. 3 aylar da bu hizmete hasredilmelidir. Bütün mesele. Cenab-ı Hak devam ediyor. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَس۪يرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Yeryüzünde ne kadar mahlukatımız varsa مِمَّنْ خَلَقْنَا ne kadar mahlukat yarattığımız ne kadar şey varsa hepsinin üstünde en üstünü ve faziletlisi kıymetlisi olarak insanı yarattık. Ve arkasından devam ediyor. Böylece çok kıymetli, çok önemli, çok ehemmiyetli, çok değerli, şerefli yarattığımız insanı başıboş bırakmayacağız. Bir hesap günü hazırladım diyor Cenab-ı Hak. Bir hesap günü hazırladım. O günde يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Mahşer hesap gününde her bir insanı dünyada kimin peşinde, neyin peşinde koşmuşsa, peşinde koştuğu kişilerin, peşinde gittiği davanın ve neye inandı, nerede yaşadı, nasıl yaşadı, ne için yaşadıysa aynı halet-i ruhiye içerisinde mahşer meydanına davet edeceğiz buyuruyor. Niçin yaşadın dünyada kardeşim? 60 sene, 70 sene yani dünya hayatı fazla bir hayat değil biliyorsunuz. Fazla bir hayat değil, 70 sene nedir yani? 15'ini çocukluğa çıkarın, geriye ne kalıyor? Onun da zahmetini, sıkıntısını, af buyurun uykuda, şurada burada geçen bütün günlerin çıkar, sen doğru dürüst dünyada 15 sene bile yaşayamıyorsun ya. Bu mudur kavganın gürültünün sebebi? Bu mudur birbirimizi yemenin davası? Bu mudur mahkemelere yığılan dosyaların sebebi? Bu mudur silahlar, bıçaklar, kanlı kavgalar? İnsan haber verildiği gibi telkin edildiği gibi ebedi hayatın, sonsuz hayatın sorumluluğunu yüreğinde taşısaydı, kalbinde taşısaydı, çok daha başka, çok daha aziz bir insan, bir cemaat, bir cemiyet ortaya çıkacaktı. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Dünyada insanlar kimi kendisine örnek seçmişse, kimi kendisine model seçmişse, kendisini kime benzetmişse, kimin fikirlerine, kanaatlerine, düşüncelerine rağbet, kıymet vermişse, onunla beraber mahşere çağıracağız, onunla beraber cehenneme sürükleyeceğiz buyuruyorum. O halde bu neyi anlatıyor bize? Yeryüzünde hayatınızı tanzim edin. Bakın böyle bir akıbet var. Ne için yaşıyorsunuz, niçin yaşıyorsunuz, derdiniz ne, davanız ne, neyin teminine çalışıyorsunuz, neyi kazanmaktır maksadınız, efendim apartmanlar kurmaktır benim maksadım, fabrikalar inşa etmektir maksadım, 60 sene, 70 sene sonra bu fabrikaları, apartmanları bırakıp niye gidiyorsun öyleyse, nereye gidiyorsun? Öyle bir aleme gidiyorsun ki o gidişi, o akışı durduran kimse yok alemde. bir gaye var, bir mana var. Bunun için bu maksatla çalışmak lazım. Resul-i Zişan Efendimiz bu mübarek ayetin tefsirinde şöyle buyuruyor. Yüb'asu küllü abdin ala ma mate. Her bir insan dünyada neyle meşgulse, neyin peşinde koşuyorsa, ne halde yaşıyorsa, o hal içinde, o vaziyet içinde ölür, ruhunu teslim eder. Hangi hırsın içinde? Hırs. Adamı bir hırs bürümüş. Bir tane mağazası var, aman bu mağazanın bir tanesini de Beyoğlu'nda açayım. Ona muvaffak oluyor, Osman Bey'de açayım. Ona muvaffak oluyor, Şişli'de açayım. Ona muvaffak oluyor, Kadıköy'de açayım. Ama açayım açayım, günün birinde gözünü mezarın çukurunda açıyor adam. Ne din var adamda, ne iman var, ne Allah var. Ne namaz var, ne oruç var, ne Kur'an var, ne hayır hasenat var. Ne edep var, ne haya var, ne doğruluk var, ne insaf var. Kazıklıyor durmadan insanları. Çarpıyor, çarpıyor, çalıyor, çırpıyor, her şey. Vergisini kaçırıyor, imkanları kaçırıyor, gizliyor, muhasebeci tutuyor, efendim mali müşavir tutuyor. Bir gün Allah'ın kendisini tutacağına iman etmiyor. Ne pis cemiyet bu cemiyet. Ne pis zenginler bu zenginler. Ne pis sermaye sahibi bu adamlar. Hesapsız yaşayanlar, ebedi hayattan habersiz yaşayanlar ve cehenneme sermaye toplayan zavallı, gafil insanlar. Efendiler, kendimize gelmek zorundayız. Benim anlatmak istediğim şey budur. Ve yıllarca anlatmaya çalıştığımız şeyler bunlardır. Biz kimsenin servetinde, şöhretinde, sermayesinde, keyfinde, zevkinde bizim bizim gözümüz yok, bizim bir hırsımız, bir ihtirasımız yok. Bizim hırsımız, derdimiz, davamız ebedi hayata hazırlık olmak. Hazırlık içinde bulunmanın gerçeklerini söylemek. Yoksa elbette kimseye bir şey demeye hakkımız yoktur. Kimseyi tahkir etmeye, kimseyi tahrik etmeye ne hakkım var? Vazifem söylemek bunları. Tutar mı, tutmaz mı? O hiç bizi ilgilendirmez. Ama şurada söylediğimiz, anlattığımız gerçekleri tutmayan, camiden çıktıktan sonra kendi bildiğini okuyan insanlar bilsinler ki vallahi mesuliyet altına girmişlerdir. Yakanızı kurtaramazsınız. İşittiniz, duydunuz, dinlediniz, yakanızı kurtaramazsınız. Kaçmakla kimse kurtulamaz. Neme lazım demekle kurtulmak mümkün değil. Devam ediyor. فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَاُولَٰئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ Bakın, فَاُولَٰئِكَ o mahşer hesap gününde herkes, onlar يَقْرَعُونَ okuyacaklar كِتَابَهُمْ amel defterlerini. Amel, yani yeryüzünde yaşadığı hayatın sayfa sayfa yazıldığı, tespit ve tescil edildiği hayatının tamamını bir araya getiren o ilahi amel defterini, Rabbani kitabı okumak zorunda kalacaklardır buyuruyor. وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلًا Orada kimseye zulüm yapılmayacak. Dünyada ne yapmışsa, ne etmişse hepsini önünde hazır bulacak. Ne itiraz etmeye, ne de kaçmaya, ne de ben zulme uğradım demeye fırsat bulamayacak. Her şey gün gibi ortaya çıkacak. Ve devam ediyor Rabbimiz. وَمَنْ كَانَ ف۪ي هَذِهِ اَعْمَى Ama, Arapça kör demek. Ama. Aynen Kur'an böyle hitap ediyor. وَمَنْ كَانَ ف۪ي هَذِهِ اَعْمَى Kim bu dünyada gerçeklere gözünü kapatır, kör olursa, bu hakikatlere, ebedi hayata gözünü kapatan hakikatin körleri bunlar. Tabiatın körleri değil, hakikatin körleri. bir tabiatı göremeyen, güneşi, eşyayı, renkleri, şekilleri, motifleri, dekorları göremeyen bir tabiatın kör olduğu, tabiatı göremeyen tabiat körleri var. Bir de hakikati göremeyen hakikat körleri var. Hakikatin körleri, tabiatın körleri değil. Kur'an'ın kastettiği budur. Bir türlü Allah'a kul olamayan, günahlarına tevbe edemeyen, regaib kandili gelmiş geçmiş, miraç kandili gelmiş geçiyor, 3 aylar gelmiş, ömür gidiyor, hala nereye gittiğini göremeyen hakikatin körleri. Hakikatin körleri. Annesini götürmüş kendi eyle mezara gömmüş, babasını götürmüş zincirli kuyuda kuyuya atmış ama hala gözü görmüyor hakikatin körleri. Musalla taşından sallana sallana topraklara gömülen binlerce insanın mezarında bulunmuş, cenazesinde bulunmuş, hala camiye gelmiyor, hala namaz kılmıyor Allah'ın körleri, hakikatin körleri. İnsan mı bunlar? وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى Kim bu dünyada gözlerini Allah'a, ibadete, ebediyete, hakikate, insafa, Kur'an'a gözünü kapatır, kör olursa, فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمَى Aynen onu ahirete, mahşere gözleri kör olarak getireceğim. Ayet. Okuduğum ayetler, İsra Sure-i Celilesi'nin 73 numaralı ayetleridir bunlar. İsra Suresi'nde. İşte Resul-i Zişanımız bu ayetlerin tefsirinde buyuruyor ki, her insan nasıl yaşarsa, ne yolda, hangi hırsıyla, hangi rağbetiyle, hangi gayeyle yaşarsa aynen öyle ölecek ve nasıl ölmüş ise mezarından aynen öyle kalkacak. Muhbir-i Sadık'ın haberi bu. Yanılmaz haberci. Yanılmaz haberci. Haber kaynağı doğrudan doğruya Allah olan peygamber Celle Celaluhu. Allah'tan haberini alıyor. İmkan var mı yanılsın? Yanlışı olsun? Evet. Ve orada mahşer gününde, mahkeme-i kübrada her şeyi konuşacak ve bütün dava ortaya çıkacak. Bakın günlerdir papaya silah çeken bir katilin ağzından hiçbir haber alamıyorlar. Hiçbir haber alamıyorlar. Muhatap olamıyorlar. Ama mahkeme-i kübrada Yasin suresinde Allah'ın haber verdiği gibi اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْقَارِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ Mahşer günü o suçluların, zanilerin, canilerin ağzına mühür basacağım, elleri konuşacak buyuruyor. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ Eller konuşacak. Kim kime? Aciz kalır mı Allah-u Teala? وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ Ayakları şahitlik yapacak. Ey Rabbim! Ben bu adamın ayaklarıydım. Bu ayakları beni bu adam cinayete sürükledi. Kızım karının peşinde koşturdu beni diyecekler. Böyle bir aleme iman eden insan cinayet işleyebilir mi? Böyle bu imanı taşıyan bir kalbin sahibi, bu imanı taşıyan yüreğin sahibi hiç zina edebilir, cinayet işleyebilir mi? Öyleyse gelin bu gerçekleri okutun. Öğretin, anlatın, neslimizi yeniden ihya edin, çocuklarımızı yeniden inşa edin. Ne çare, durmadan binalar yapılıyor, inşaat, inşaat, inşaat. Toprak seviyesi yükseliyor, binalar yükseliyor, inşaatlar yükseliyor, neslimiz alçalıyor, alçalıyor, alçalıyor. Ey apartmanlar yükseltenler, hani kaç tane insan yükselttiniz? Ey 10 katlı, 20 katlı binalar yapanlar, haysiyetli kaç adam yetiştirdiniz? Hani nesliniz, hani zürriyetiniz, hani vatana, millete, devlete, hayatına sahip olan edepli, haysiyetli, şerefli kaç tane nesil yetiştirdiniz? Mesulsünüz. Tuğlayla, kiremitle, betonla, çakılla, taşla uğraşanlar nesilleriyle uğraşmadılar. Çocuklarıyla uğraşmadılar. Bize apartman lazımdır diyenler, bize insan lazımdır demediler. Bugünkü hale geldiniz. Nasıl Allah'a hesap vereceksiniz Müslümanlar? Umumi söyleyeyim, nasıl Allah'a hesap vereceğiz? Gözünüzü kapatıp giderken dini İslam'ı kime emanet edeceksiniz? Gözünüzü kapatıp giderken vatanı, milleti, dini, imanı, haysiyetinizi, şerefinizi, iffetinizi, namusunuzu kime teslim edip gideceksiniz? Var mı yerinize zürriyet? Var mı yerinize bir nesil? Bu çok çetin olacak. İşte Resul-i Zişanımız nasıl ölmüşse öyle sonra dirilmek ve mezardan kalkmak. وَاِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ayetinde de geçtiği gibi. Ve misal veriyor Allah'ın Resulü, اَلْمُؤَزِّنُ يُبْعَسُ بِالْتَعْزِينِ. Bir müezzin, hani sadece misal olsun diye vermiş tabii, bunun örnekleri pek çok. Ömür boyu okuduğu ezan-ı Muhammediye sadakat gösteren bir müezzin. Okuduğu ezana sadık olan, İslam'ı yaşayan, Allah için koşan, Allah için yaşayan, Allah için çağıran, Allah için çile çeken bir müezzin yübaşu bir tezini mezarından kalkarken Allahu Ekber diyerek ezan-ı Muhammedi okuya okuya kalkacak buyuruyor. Kalkış böyle olacak. Bu şekilde kalkacak. Ebedi hayatın habercisi söylüyor bunu. Ve devam ediyor. وَالسَّكَرَانُ يُبْعَسُ بِالْقَدَهِ. Kadeh, içki içilirken kullanılan şey, kadeh. Ömür boyu içkiyle beraber alkolle yaşamış. İçkili sofralarda oturup kalkmış, meyhanelere girip çıkmış, kokteyller, şampanyalar, kampanyalar, zevk-ü sefalar, rezaletler, barlar, pavyonlar, bütün hayatını kötü yollarda, kötü hallerde, kötü şeylerde harcayanlar ve fakat bir gün uyanıp da bir üç aylarda, bir Recep ayında, Şaban ayında, Ramazan ayında kendisine gelip de tevbe edip ıslah olmayanlar. Aynı günah üzere ölenler, tevbesiz ölenler, günahlarına tevbe etmeden ölenler, içkiyle, zina ile, kumarla, rezaletle beraber ölenler, yub'asu bil kadehi, mezarından kalkarken elinde şarap şişesiyle beraber kalkacaklar. Allah Resulü böyle buyuruyor. Ne kötü ölüm, ne kötü diriliş, ne kötü mahşere geliş. Bu akıbetlere uğramamak için inanmak esastır Müslümanlar. İnancını yaşaması esastır. Ben inandım demekle kimse kurtulamaz. Bunu Kur'an haber veriyor. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُفْرَكُوا اَنْ يَكُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Ayete bakın. اَحَسِبَ النَّاسُ şu insanlar zannediyorlar mı ki siz zannediyor musunuz ki en müşreku en yekulu amenna ben de Müslümanım demekle kurtulacaksınız? Ben de müminim, ben de Müslümanım demekle cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diyen Hazreti Allah'ın kitabıdır. İnandık demek şafi değildir. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَكُولُوا آمَنَّا. Amenna demekle yakalarını bırakacak değil mi insanların diyor Rabbimiz. Hesap isteyeceğim. Eğer müminsen, inandıysan, Müslümansan, hani beş vakit namaz? Hani edep haya, hani tesettür, hani insanlık, insaf, merhamet, hani zekat, hani hac, hani sadaka? İmanın icapları var. Kuru kuruya inandım demekle kimse yakasını kurtaramayacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Amennâ ve saddaknâ. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiğiniz şeylerin içinden dünyada neyi seviyorsanız, bir insan neyi seviyor dünyada, bu sualin cevapları değişir. En çok neyi seviyorsunuz dendiği zaman insanlara her biri bir şey söyler. Evini seviyor adam, apartmanını seviyor, karısını seviyor, anasını seviyor, neyse, çoluk çocuğunu, eşyasını, maddesini, kadillahını, mercedesini. Bana öyle geliyor ki bugünkü insanlar ve zenginler çocuğuna göstermediği alakayı arabasına daha çok gösteriyor. Çocuğun kalbi arızalanmış, yüreği, vicdanı, imanı arızalanmış, hiç tamirciye götürmüyor, arabasının sitemunda bir kafa var, hemen tamirciye koşuyor. Araba biraz tekliyor böyle, çalışırken öksürüyor, tekliyor araba, hemen tamirciye. Senin oğlun durmadan imansızlık kusuyor, küfür kusuyor, neyi tamirciye götürmüyorsun? Demek ki sen arabanı çocuğundan daha üstün tutuyorsun. Araba çürüyen ve sorumluluğu olmayan bir şey olduğu halde ama çocuktan sorumlusun. Bu çocuğun kötü yola gitmesinden, imansız olmasından, Kur'ansız olmasından, insafsız olmasından sen sorumlusun. Öğrettin mi Kur'an'ı diyecek Allah-u Teala. Okuttun mu İslam'ı? Her akşam evine geldiğin zaman çocuklarınla İslam açısından, İslami bir kitaptan yarım saat çocuklara bir şeyler verdin mi? Ne öğrettin, ne istiyorsun? Hayatını nasıl ve niçin geçirdin? Sual. Nasıl ölmüşlerse öyle mezardan kalkacaklar buyurur Resul-i Zişanımız ve bu suretle meydan-ı mahşere gelecekler diyor. Bu şekilde iman etmek zorunda olduğumuza göre yaşamak durumundayız. Bir insan ben Müslümanım desin de beş vakit namaz kılmasın, bunu benim hafızam almıyor. Hiçbir kitapta yok öyle bir şey. Mümkün değil yani. Ben Müslümanım, ahirete inanıyorum, hesap gününe inanıyorum desin de dünyadayken başıboş yaşasın, hayatının hesabını vermesin. Bunu da hiçbir beşerin hafızası almaz. Zaten Peygamber-i Zişanımız öyle haber veriyor. Buyuruyorlar ki yuhasebul abdu yevmel kıyameti mines salati. Bir başka rivayette evvelu ma yuhasebul abdu min salatihi şeklinde var. Evvelu men yuhasebul abdu. Bir ben Müslümanım diyen bir adamın, bir insanın, bir kulun çekileceği hesabın ilki, ilk hesap. Birinci hesap. Ben Müslümanım diyen bir kulun birinci hesabı. Neden olacak, neden sorulacak? Resulullah buyuruyor ki, min salatihi, beş vakit namaz kılmış mı kılmamış mı? Vallahi birinci sualdir. Nasıl sen inandın dersin de ihmal edersin? Nasıl yaparsın? Allah'a borcunu ödemeden nereye gidersin? Hani zaman zaman söylerim, yeri geldi tekrar edeyim. Evliyaullah'tan, Allah'ın evliya dediğimiz mübarek ehlullah'tan, bilhassa Türkistan ve Anadolu ehlullahı arasında müstesna bir yeri olan İbrahim İbni Edhem kaddesallahu sırrahul aziz, büyük evliya İbrahim Ethem, duymayan olmamalıdır. Bu mübarek evliya, bu mübarek insan birkaç ahbabıyla, müridanıyla, bağlısıyla beraber bir hamama, bir sıcak, topluca yıkanılan bir hamama yıkanmaya gidiyorlar. Menakibinde var aynen. Hamamda yıkanıyorlar, edep dairesinde, haya ve iffet dairesinde yıkanıyorlar, temizleniyorlar. Pislik eseri kalmıyor, tertemiz çıkıyorlar. Biraz istirahat ettikten sonra dışarıya çıkacaklar tabii. Hamamın sahibi hesabınızı ödeyin bakalım diyor. Hesap ödeyin. Ücret verin, hesap verin bakalım. Herkes hesabını veriyor, ücretini veriyor, kapatıyor. Sıra İbrahim Ethem'e geliyor. Sağını solunu yokluyor, cebine, şurasına burasına bakıyor. Meğer yanına cüzdanını almamış, para almamış. Tedariksiz gelmiş. Hazırlıksız girmiş. Diyor ki hamamcıya, efendi diyor, kusura bakma, yanımda hazırlığım yok, unutmuşum, almamışım. Daha sonra diyor, getirip ödesem, müsaade etmez misin, beni bırakmaz mısın diyor. Hamamcı da pek asabi, belki de hikmet-i hüda, öyle şiddetli cevap veriyor ki, bir adam diyor, bir de evliya geçiniyorsun, bir de adam geçiniyorsun diyor. Yanımda hazırlığın yoktu da niye geldin hamamımı kirlettin, kırılası adam diyor. Yanında hazırlığın yoktu da niye hamamımı kirlettin? Niye geldin buraya? Hazırlığı olmayan hiç var burada. Bu cevabı alınca İbrahim Ethem öyle sarsılıyor ki, öyle bir zilzale, ihtizaza uğruyor, düşüyor, bir süre baygın kalıyor. Kendisine geldikten sonra diyorlar ki, Efendimiz, yahu bu kadar üzülmeye, teessüre, tahassüse lüzum var mı? Birimiz görürdük, geçer giderdik bu herifi. Hiç de lüzum yoktu, niye bu kadar üzüldün deyince, ben diyor bu kaba adamın, bu kişinin sözüne, davranışına, asabiyetine üzülmüş değilim. Söylenen sözün ağırlığı beni ezdiriyor. Bir söz söyledi, görmüyor musunuz? Madem hazırlığın yoktu, tedarikin yoktu, niçin hamamımı kirlettin dedi ya, duymadınız mı? Evet. Ediyor içine pisliğimizi, kirimizi, pasımızı bıraktığımız bir hamam evine ücretsiz, amelsiz, hazırlısız sokmuyorlar da Allah bizi cennetine ibadetli sokar mı diye korktum, dönüşmüştüm diyor. Korktum. Sen kimi aldatıyorsun? Benim kalbim temiz, sen kalbe bak kalbe, ben de Müslümanım efendim, sen kimi aldatıyorsun? Bir hamamcıyı bile aldatamazsın. Allah aldanır mı haşa? İbadetsiz beyefendi, taharetsiz beyefendi, cami cemaat tanımaz beyefendi, ölür ölmez musalla taşınıza, oradan da cennete başınıza. Var mı böyle bir yağma? Böyle bir yağma var mı, biz de yiyelim bu yağmada? Mümkün değil. Hiçbir kitapta bulamazlar. Eğer kendilerinin bir kitabı varsa bilmem. Allah'ın kitabında yok bu. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَكُولُوا آمَنَّا. Hiç kimse ben müminim, tamam ben Müslümanım, bana yeter deyip de İslam'ı yaşamadan, imanın icaplarını yerine getirmeden Allah'ın huzuruna çıkamaz. Çıkarsa işte وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى. Ama olarak dünyada hakikatlere gözünü kapamış insan olarak yaşar. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا ayetinde bütün sapık, bütün cezalı, bütün kör olarak mahşere gelir de ebedi saadetini kaybeder. İşte aziz ve asil kardeşlerim, anlatmak istediğimiz şey, şu mübarek üç ayların içindeyiz. Gelin karar verelim. Karar, evvela karar vermek lazımdır. Resul-i Zişanımız karar vermenin adına niyet diyor. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ. Kalbin karar vermesine niyet denir. Niyetin tarifi bu. Şöyle gözünüzü kapayın, kalbinizde bir karar verin, niyet yapın, niyet. Bir niyet tutun. Günahlardan vazgeçmeye, namaza başlamaya, kötülüklerden uzaklaşmaya karar verin. Şu ana kadar namazınız yoksa 5 vakit namaz kılmaya karar verin. Bir liste hazırlayın. Kaç vakit namaz kılmamışsınız? Ne kadar Allah'a borcunuz var? Kaç vakit, kaç günlük, kaç yıllık namazınız var? Bir liste hazırlayın. 3 ayları bir toparlanma, bir derlenme, tedariklenme ayı, bir sıfatı, bir imkanı olarak, gönül bir vasıta olarak telakkiyedir. Bir hazırlık yapın. Yani şu camiden çıkarken bir kararınız olsun. Kararsız çıkmayın. Hani girip çıkmak, girip çıkmak bu bir şey ifade etmiyor. Ve şahsen biz, hoca arkadaşlar, bu tutumunuzdan şikayetçiyiz. Dinliyorsunuz, Allah razı olsun, duygulanıyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz, işitiyorsunuz. Fakat dışarı çıktıktan sonra sen senin yoluna hocam, biz bizim yolumuza hocam deyip gidiyorsun. Böyle olmamalı. Bu tutumunuzdan şikayetçiyiz. Kararınız olmalı. Bir şeye karar verin. Yardım etmeye, sadaka vermeye, hayır hasenat yapmaya, namaza başlamaya, anneniz ile aranız açıksa barışmaya, bir şeyler yapmaya karar verin. Boş çıkmayın camide. Madrıyorlar ki, niyetül mümini hayrun min ameliha. Bir Müslümanın kalbinde hayırlı bir şeye karar vermesi, o niyet ettiği, karar verdiği şeyi işlemesinden daha hayırlıdır. Şimdi başlıyorsun çünkü, karar vermek başlamak demek. Bu hadisin tefsirinde şöyle bir müjde var, arz edeyim size. Diyelim ki bir Müslüman kardeşimiz 40 yaşında, 40 yaşına kadar namaza başlamamış. Yazık, hiç namaz kılmamış. Bu 3 aylarda karar veriyor, tamam ben namaza başlayayım. Geçmiş namazlarımı da tesbih edeyim, kaza edeyim diye bir karar, kalbinde karar veriyor. 40 yaşındaki Müslüman 15 yaşı çıkaracak. Hani çocukluk çağı, buluğa, erginlik yaşına kadar 15 yaş, onu sil. 40'tan 15'i çıkarırsan ne olur? 25 sene kalır. Demek ki senin 25 senelik namaz borcun var. Karar verdin, kaza edeyim başlayayım. Karar verdin, başladın. 2 vakit, 3 vakit kaza namazı kıldın, Allah müsaade etmedi, ömrün tamamlandı, ecelin geldi, ruhunu teslim ettin, öldün. Öldün, henüz bitmedi ama başladın, niyetin kararın buydu. Rabbül Alemin buyuruyor ki, kat'i bu kalan namazlarını kaza etmeye ve bir daha namazını bırakmamaya karar vermişti, niyet etmişti. Niyetin mümini kavmin ameli hasırınca, ben bu niyeti kabul ediyorum, bütün borcunu siliyorum buyuruyor. Allah'ın rahmeti. Karar ver evvela. Aynen müjdedir. Kesin olarak müjde. Bunu yapmak lazım. Neye duruyorsunuz yani? Nereye gideceğiz? Derdimiz bu. Başlayalım hayru hasenata. Allah razı olsun tabii yine bu arada çok böyle duygulanan, hareketlenen, çalışan, kıpırdayan kardeşlerimiz de